Foto sidan 186. På de arabiska mynten förekommer ofta klotter. Här har en viking ristat in Gud över den muslimska texten. Myntet är präglat för kalifen Harun al-Rashid 786-809 i Bagdad. Det påträffades tillsammans med 243 andra silvermynt i Näsocken på Gotland.